งานรุ่งเรืองบรรเจิดจับตาลึกซึ้งแปลเพียงแรกแลบันดาลปิติเออผลพันนาระงับนิ่งทุกสิ่งรอบกายกลับกลายพิรมสิ้นความไร้มนทินอันอยากเรียบปานความสาราพิมนแห่งผู้รู้ยอดครูองค์สัพพัญญูเองความซับซ้อน